tot ce-i sfânt, plin să fiu de-a ta iubire. Duhul Sfânt mângâietor, fii-a mea călăuzire. Toarnă dragoste din cer și balsam de vindecare pentru rănile ce dor, să împart la fiecare. Ca să-mi plec genunchii, Doamne, pâinea s-o împart cu drag, cu acel ce rabdă foame. Milă, Doamne, Tu o ești, să avem în fiecare, să slujească celui mic, cine treac să fie mare. Să vestesc Evanghelia ta sfântă, plin de râvnă răbdător, de-a aduce roadă multă. Și prin multe încercări eu să dăruiesc iubire, să arăt neîncetat calea ta spre mântuire. Și prin multe încercări eu să dăruiesc iubire, să arăt neîncetat calea ta spre mântuire.